राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी गुरुवार विक्रम संवत 2059 6 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम खास बात है कि शरीर और सीधे आप और सीधे एक बात खास नहीं है। देहाभिमानी न सर्वे दोष अपराध बनते, सब दोष पैदा होते हैं शरीर का अभिमान होने से। शरीर को मैं मानना, शरीर को मेरा मानना, शरीर को मेरे लिए मानना, तीन बात। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, इतनी मत नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। एक बात प्रसिद्ध है कि मानव शरीर मिला है तो इनसे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो मानव शरीर के सिवाय दूसरा कोई अलग शरीर नहीं है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान की कृपा से ईद हो गई हुई, अरे पत्थर बने हुए अल्लाह हो गया, ये बात एक अलग है भगवान की कृपा से। परंतु अधिकारी मनुष्य ही है परमात्मा की प्राप्ति का, तो मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है इस बात को लेकर के। परंतु शरीर अपने काम का नहीं है, इसमें विरोध आता है। हमारे काम का है तभी तो मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, फिर हमारे काम का नहीं है, ये बात अतपटी है, समझ में नहीं आती। परंतु वास्तव में मनुष्य शरीर नहीं है, इसमें जो विवेक शक्ति है सत असत नित्य अनित्य सार असार ऐसी, वो सार असार वो चीज है, वो विवेक है, वो विवेक में शक्ति है। ये शरीर में ताकत नहीं है, विवेक एक और चीज है, विवेक ज्ञान होता है। विवेक पहले दो बातों का विवेक होता है, फिर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है, बोध में परिणित हो जाता है। तो शरीर में विवेक है इसकी महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। शरीर तो जड़ है, विवेक में बोध शक्ति है। तो शरीर और है आप और हो, आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर को जो मानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये शरीर को नहीं होती, शरीर को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, आप होगी उसमें विवेक काम देगा, शरीर काम नहीं देता। तो आप अलग है, शरीर अलग है। शरीर तो देखो पहले छोटा है, बड़ा हो गया, हरदम परिवर्तन होता है, हरदम ही हरदम परिवर्तन ही होता है, बदलता ही है। शरीर तो निरंतर बदलता है, जीता है तो बदलेगा, मर जाता तो ही बदलेगा, मरने के बाद फूल जाता है, बदल जाता है, सड़ जाता है। और आप सड़ते नहीं, आप बदलते नहीं है, आप अलग है। शरीर से आप अलग है, ये अगर ज्ञान हो जाए तो बहुत से दोष मिट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, अरे ये दोष मिट जाते हैं। शरीर के मानने से ही देहाभिमानी भी सर्व दोष मिलते, सर्व दोष बनते देहाभिमान है। तो ये अब शरीर नहीं है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है। 84 लाख जोड़े में आप गए परंतु आप ही रहे, आप में परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर में परिवर्तन ही होता है, ये दो बातें बंधन समझना है। शरीर में परिवर्तन होता ही है और आप में परिवर्तन होता ही नहीं, बिल्कुल आप है जो क्यों रहते हैं। आप परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, नाशवान नहीं है। शरीर नाशवान है, शरीर तो नाशवान है, कृमि मेरे भर्षण करेंगे तो कीड़ा पड़ जाएगा अथवा बहादुर भस्म हो जाएगी, नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा और जानवर खा रहे तो मेला पड़ जाएगा। 3 संख्या बताइए। तो शरीर और चीज है, आप और चीज हो, आप नित्य हो। 84 लाख जोड़ी में आप जाते हो, फिर तो यही नहीं जाता, फिर तो यही रह जाता है। इस बात शरीर अलग है, आप अलग हो, ये बात जाननी चाहिए। बहुत फायदे की बात है, एकदम बहुत फायदे की बात, बड़े बड़े लाभ की बात है। अब शरीर को ही मुख्य मान करके मुख्य नहीं, मुख्य विवेक शक्ति सत असत कल्याणारा विवेक होता है और विवेक शक्ति है कल्याण करने वाली। विवेक शक्ति अलग है, शरीर अलग है। तो विवेक शक्ति है वो आप कल्याण करने वाली है। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो सूट जाएगा, शरीर तो यही मिल जाएगा। शरीर साधक नहीं होता, साधक अशरीर होता है। अरे शरीर साधक होगा तो शरीर तो मर जाएगा, यही पड़ा रहेगा। तो आप शरीर नहीं है, आप शरीर को जानने वाले हैं, शरीर को जानने वाले आप हो। शरीर जानने वाला है, जैसे घड़ी हमारे जानने में आती है, ऐसे जानने में आने वाला शरीर है। आप स्वयं जानने में आने वाला नहीं हो, आप जानने वाले हो। इस बात से आप अलग हो, शरीर अलग है, आप शरीर नहीं हो, शरीर से नहीं तो आप। जैसे मकान में आप रहते हो तो मकान अलग है, आप अलग हो, मकान से आप अलग हो। मकान में भीतर जाते बाहर भीतर जाते हैं, इसी तरह से मरते हैं तो शरीर से अलग हो जाते हैं आप, शरीर अलग हो जाता है। शिशु पालो चाहे गाड़ो चाहे सोई छोड़ दो जानवरों को, ये बात तो आप अलग हो, ये बात जानने की है, बहुत जानने की, बहुत आवश्यक। आप अलग हो, ये प्रकृति का विभाग अलग है, प्रकृति का विभाग है। प्रकृति के विभाग का संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है। शरीर का संयोग होगा, शरीर का वियोग हो जाएगा। प्रकृति मात्र से जैसे प्रकृति सब संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग जैसा होता है आप अलग हो। देहाभिमान होना से ही दोष आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड ये सब शरीर के साथ एक होते ही होना चाहते। इस बार शरीर आप नहीं हो, शरीर मरते हो छोड़ जाओ तो यही शरीर पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर जाता है फिर छोड़ जन नहीं जाता, ये जाता नहीं और जरा आप तो तीन लोगों में जाते हो, शरीर में भी पाताल में भी और मुक्ति शरीर के लिए। इस वास्ते आप अलग हो, शरीर अलग है, ये बात जाननी चाहिए। आप शरीर से अलग हो, आप बिल्कुल निर्विकार हो। एक बात और है, आत्मा का जो स्वरूप बताया वो शरीरस्थ हो भी कौन थे, न करो थे न लेते थे, ये करो नहीं करो क्रिया करना और लिप्त होना ये दो वास्तव में ये आप माना हुआ है। शरीर में फर्क नहीं पड़ता, आप जो स्वयं हो स्वयं में फर्क नहीं पड़ता, अब मैं स्वयं में फर्क नहीं पड़ता, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो आप मुक्त हो। ये विषय भाई नहीं पुस्तक हुए ठीक है ना, इसमें आया है साहब मैं अच्छा सुन रहा ध्यान दो तो समझ में आ जाए। शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर शरीर तो नाश होता है, नाश हो गया संदेह नहीं है नाश होगा। विश्वास है शरीर है ये सब ये प्रकृति है, ये शरीर सूर सूक्ष्म कारण सब प्रकृति का है, आप परमात्मा का है, आपके परमात्मा के साथ एकता है, यह शरीर के संसार के साथ एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता, आपके परमात्मा के साथ एकता। ममई वंश हो ईश्वर अंश जीव विदास जीव इस प्रकार सही है, शरीर अलग है शरीर नाशवान है, आप अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन हमारा सहज सुखराशी अलग अनुभव हो जाएगा तो बिल्कुल ये दोष नहीं मिट जाएंगे। देह अध्यास होता है देह के साथ मैं पना, देह को मैं मानता है देह को मेरा मानता है और मेरे लिए मानता है, मैं कोई काम नहीं आते सही सही काम नहीं आता, ये बात नहीं है समझने की है। आप सही जाने हो, आप सबके सभी परमात्मा के अंश हो, आप भाई हो बहन हो कोई हो सब परमात्मा का अंश है, यह शरीर प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति का है, नाशवान है विकार होता है, बाल था जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया, सही तो यही बात है। अरे आप मरते नहीं हो, आप बूढ़े नहीं होते हो, आप बूढ़े नहीं होते, आप मरते नहीं, आप नित्य रहने वाले हो, हरदम रहने वाले हो, एक समान अनंत जुग बीत गए और जुगों में रहते हुए भी आप परिवर्तन नहीं होता, ये अपनी चीज नहीं है। सारी चीजें कृत जल पाप गगन शरीरा पंच रचित है अधम शरीर शरीर पंच रचित है पृथ्वी जो तेज वायु अग्र पैदा हुआ विश्वास से शरीर अलग है आप अलग हो ये बिल्कुल हम जान सकते हैं। आप मुक्त हो जाएंगे क्यों आप मुक्त हैं शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग आप बिल्कुल शरीर से अलग शरीर बूढ़ा हुआ आप बूढ़े नहीं हुए शरीर बुखार हुआ आप बुखार सही आप बिक्र नहीं होते नहीं बिकार है आप परमात्मा के अंश हो साक्षात ईश्वर अंश जीवने में आपकी एकता परमात्मा के साथ में है शरीर की एकता प्रकृति के साथ में ये प्रकृति के साथ में इसमें विकार होता ही है और शुरू में विकार होता ही नहीं और विकार होता ही नहीं कभी और ये विकार बिना रहता ही नहीं शरीर विकार बिना रहता ही नहीं बदलता ही जाता है विश्वास शरीर नाशवान है आप विनाशी हो आप अलग हो शरीर अलग है आप निरंतर रहने वाले हो और शरीर हरदम जाने वाला है हरदम ही जाने वाला ही है हरदम जा रहा जितनी उम्र आ गई इतना तो शरीर का वो मर गए उतने उतने तो कम हो गए उतना शरीर कम हो गया इस बार शरीर अलग है आप अलग हो शरीर नाशवान है आप नाशवान हो आप अविनाशी हो आप स्वयं अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज शुक्राशि शुक्र रूप है शरीर के साथ एकता होने से दुख होना ये जितने विकार आते हैं शरीर के साथ एकता बनने से इस बात से शरीर से आप अलग हो ये बिल्कुल आपको जानना चाहिए एकदम शरीर अलग है आप अलग हो तभी तो शरीर से अलग हो जाते हो आप मुर्दा होता है तो शरीर से आप अलग हो गए शरीर हरदम बदलता है बाकी हरदम बदलते हरदम पल्ले में बदलता है शरीर में बदलता है और आप बदलते ही नहीं कभी बदलते ही नहीं बदलता है वो नाशवान होता है अविनाशी बदला गया शरीर सबका शरीर है वो नाशवान है स्वयं अविनाशी है परमात्मा का साक्षात स्वरूप है इस बात से परमात्मा को रखो परमात्मा के साथ एकता आपकी आपकी सत्य है स्वाभाविक है सत्य है परमात्मा के साथ देही नित्यम अवद्योयम देहे सर्वस्य अर्थ ये पहला प्रकरण 11 से 30 तक ये देह देही देह देही है ये देह देही है ये बिल्कुल है धन धनी आदमी होता है वो धनवान होता है तो धन से होता है तो धन के कारण धनी है वो ऐसा नहीं है बातें समझेंगे जैसे धनी आदमी धन से है ऐसे देह से आप देही है ऐसा नहीं है आप तो ऐसे चल जाते हैं, धनी और धन की जाति एक है, आप जाति अलग है, आप नित्य है, नित्य नित्य नित्य रहने वाले ऐसे ही अधम बाल था बाल है, जवान हुआ जवान है, बूढ़ा हुआ बूढ़ा, रोग भी हुआ मर जाता है, छूट जाता है, शरीर सबका छूटेगा ही, तो शरीर साथ है आप एकता है ही नहीं, एकदम एकदम ठीक बात है, शरीर साथ एकता नहीं है, आपकी एकता भगवान के साथ में, इस बात से अपरा प्रगति और अपर प्रगति, भगवान ने मेरी कहा मेरी अपरा को मैं भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रगता एवं भिन्ना में प्रगति में और इतस्व्याम प्रगति बुद्धि में पराम परा प्रगति मेरी है, अब देख अब मन कर ले अपरा भी भगवान ही है, परा भी भगवान सब भगवान के शरीर तो छूटेगा छूटेगा ही ये तो छूटेगा ही छूट रहा है जितना दिन है वो तो छूट रहा हर दिन छूट रहा शरीर आप है जो मैं जो है आप में कोई फर्क नहीं पड़ा सच्चिदानंद रूप स्वरूप है हर दम आप तो एक रहते हैं ये शरीर और शरीरी ये बताने के लिए कहा धन और धनी होता है वजन कुछ नहीं है भाई धन धनी नाश होने वाला ये देही नाश वाला नहीं है देही नित्य अवैध्य नित्य अवैध्य देह सर्व सेवा संपूर्ण देह देही अवैध्य अवैध नाश होना देही नित्य अवैध्य सर्व सेवा विश्वास से मैं देह नहीं हूं आप देह नहीं हो विश्वास संता देखा है कि तीन काल में भूत भविष्य वर्तमान मैं देह नहीं कर देह नहीं को भी मैं कभी देह नहीं हूं तीन काल में देह होगा तो देह मरने पर मर जाना चाहिए देह मर जाता है इसे मरता नहीं है देह की उम्र है स्वयं की उम्र नहीं है स्वयं की उम्र नहीं है जो शरीर की उम्र है जो ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी और ये शरीर विनाशी ये विनाशी ईश्वर जीव अविनाश चेतन नमक शरण सुभराश अविनाशी है स्वयं शरीर विनाश है ये तो मरेगा मरेगा ही मरेगा ही सब मरेंगे सब और आत्मा कभी मरेगा ही नहीं कभी तेरे जू कई बार बीत जाए ये सदा रहने वाला है सदा रहने वाला है मरता नहीं देही नित्य मवद्योयम नित्य मवद्योयम देही नित्य मवद्योयम देहे सर्व सेवार तस्मा सर्वानि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि नहीं नित्य अवध्य है, नित्य अवध्य है। अवध्य का अर्थ गाय के तरह में हिंदू गाय को मारता नहीं, अवध्य है, जो नहीं है ये मरता ही नहीं। नित्य सर्वगत स्थानो रक्तलोयम सनातन अभ्युदोयम अचिंत्यम अविकारी मुझे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।